Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 lutego. Serwis Trójki przedstawi Radosław Prus. Bruksela, Paryż, Berlin, Waszyngton domagają się rzetelnego śledztwa w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa. Prezentacja programowa Andrzeja Dudy, kandydat PiSu na prezydenta, znów nawiązuje do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Mój mistrz pozostawił po sobie wielkie, niedokończone dzieło odbudowy Polski. Ostatni weekend ferii, sprawdzimy pogodę pod Tatrami. Unia Europejska oburzona zabójstwem Borysa Niemcowa. Wspólnota oczekuje, że rosyjskie władze przeprowadzą pełne i przejrzyste śledztwo. Z takim apelem zwróciła się szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Jeden z największych krytyków Władimira Putina został zastrzelony w nocy w samym centrum Moskwy. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Federica Mogherini napisała, że z oburzeniem i wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o brutalnym morderstwie Borysa Niemcowa. Zauważyła, że został on zabity tuż przed demonstracją rosyjskiej opozycji przeciwko skutkom kryzysu gospodarczego i konfliktowi na Ukrainie, w której organizacji Niemców był zaangażowany. Nazwała go wielkim orędownikiem nowoczesnej, demokratycznej Rosji, otwartej na świat. Mogherini podkreśliła, że śledztwo w sprawie tego zabójstwa powinno być pełne, szybkie i przejrzyste, a winowajcy powinni zostać postawieni przed sądem. I kolejne komentarze. To haniebne zabójstwo, mówi prezydent Francji François Hollande. W podobnym tonie wypowiada się prezydent USA. Barack Obama wezwał rząd Rosji do przeprowadzenia szybkiego, bezstronnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie zabójstwa Niemcowa oraz postawienia winnych przed sądem. A wstrząśnięta śmiercią Niemcowa jest kanclerz Niemiec Angela Merkel. Z Berlina Wojciech Szymański. Rzecznik Angeli Merkel przekazał, że niemiecka kanclerz jest wstrząśnięta podstępnym zabójstwem Niemcowa. Jak dodał, szefowa niemieckiego rządu ceniła odwagę zabitego polityka, który publicznie krytykował rosyjskie władze. Jednocześnie Merkel wezwała prezydenta Rosji Władimira Putina, aby zadbał o wyjaśnienie sprawy i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Tygodnik Der Spiegel ocenia na swoich stronach internetowych, że wraz z zabójstwem Niemcowa w Rosji nastała era strachu dla opozycjonistów. Moskiewski korespondent tygodnika pisze, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, kto stoi za morderstwem. Jak czytamy, pozostanie to tajemnicą skorumpowanego rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Andrzej Duda podpisuje umowę z wyborcami. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w Warszawie właśnie przedstawia swój program wyborczy. Rozpoczynając przemówienie, Andrzej Duda znów nawiązał do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Mój mistrz pozostawił po sobie wielkie, niedokończone dzieło odbudowy Polski. Wielkie, niedokończone dzieło uczynienia Polski krajem przyjaznym swoim obywatelom. Uczynienia Polski krajem, który będzie umiał pomagać słabym i nie będzie musiał bać się silnych. Dzisiaj takiej Polski nie ma. Dzisiaj w Polsce mamy władzę, która boi się silnych, ale nie waha się uderzyć w najsłabszych. Andrzej Duda podkreślał, że chce Polski silnej, zbudowanej na rodzinie, pracy, bezpieczeństwie, gospodarce i na dialogu. Fatalny początek weekendu pod Tatrami, ostatniego weekendu tych ferii. Toprowcy ostrzegają przed trudnymi warunkami, a Michał Furmanek z IMGW mówi, że pogoda jest naprawdę kiepska. Mamy bardzo silną mgłę, mgłę ograniczającą widzialność nawet poniżej 200 metrów. Pada mrzawka, rano padała marznąca mrzawka. Niestety końcówka lutego żegna nas taką pogodą nienastrajającą zbyt dobrze. Ale jutro ma być poprawa. W niedzielę temperatura plus 7 stopni, w górach minus 5, z tym, że wysoko w górach będzie się nasilał wiatr z kierunków południowych, nawet do 85 km na godzinę. Toprowcy przypominają, że w Tatrach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. 160 kajakarzy z całego kraju płynie, ile sił mają w tym przypadku w ramionach i w rękach. Trwa 19 zimowy spływ kajakowy w Da. Śmiałkowie mają do pokonania kilkadziesiąt kilometrów krętej i tajemniczej rzeki przez Bory Tucholskie. Meta już jutro w Tleniu. W sobotę zaplanowano drugi etap z Błędna do Starej Rzeki, mówi komandor spływu Ryszard Roman. Jeszcze na tym etapie będzie dodatkowa atrakcja, ponieważ będzie wyścig kajakowy rozgrywany w trzech kategoriach, to znaczy dwójki kobiece, dwójki męskie i dwójki mieszane. Motto naszego spływu jest takie, że gdy się złoszczą śniegu braki, zamień narty na kajaki. Na spływie nie zabrakło kajakarzy z Wrocławia, Szczecina, Poznania, Łodzi, Rzeszowa czy Warszawy. Wiosenna WDA 2015. Raczej rekreacja i przyjemność. Byli również początkujący kajakarze z Gdańska, którzy boją się tylko jednego. Że wpadnę do wody, to jest chyba najgorsza myśl. Dla Polskiego Radia, Marcin Doliński. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Najcieplejszą europejską stolicą dziś jest Madryt. Tam 17 stopni, 9 stopni w Paryżu, 7 w Berlinie, w Warszawie na termometrach 8 stopni. Taka sama temperatura jest także w Przemyślu i w Lublinie, a w pozostałych regionach kraju 6 stopni w Toruniu, 7 w Kielcach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor LG 4K Ultra HD 49 cali Smart TV za 2799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Czołem strażacy! Czołem, panie brygadierze! Weronika Rosati, Jakub Wesołowski, Maciej Zakościelny, Olaf Lubaszenko. W nowym serialu telewizyjnej jedynki. Strażacy. To, co robimy, to niezwykły zawód, tak jak tysiące innych. To jest służba. Służba. Strażacy. Dziś o 20.25. Tylko w telewizyjnej jedynce. Zapraszam Państwa, Maciej Zakościelny. Oderwij się od codzienności. Obudź się jutro w zupełnie innym miejscu. Zamień szare niebo na słoneczne plaże, a zimowe trzewiki na japonki. Nie przegap okazji. Skorzystaj ze specjalnych cen na bilety w klasie biznes i ekonomicznej linii Emirates już od 1815 zł w obie strony. Rezerwuj do 5 marca. Więcej informacji na emirates.com lub w Twoim biurze podróży. Fly Emirates. Hello. Tomorrow. Panie Mareczku, co u pana można zrobić z włosami za 20 zł? Ostrzyc bokobrody. To niewiele, panie Mareczku, bo wie pan, teraz za 20 zł można mieć nawet Canal Plus. Canal Plus świętuje 20 urodziny. Z tej okazji wypróbuj Canal Plus już od 20 zł miesięcznie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. O, co czytasz? Ciii, rolnik szuka... Czego szuka? Środka do walki z chwastami. O, piszą, że już znalazł. Wybrał nowy Axial od Syngenty. Axial 50 chroni od miotły zbożowej i owsa głuchego. To nie czytaj, tylko leć po ten nowy Axial, bo ci wykupią. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowań bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazane na etykiecie. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz w MediaMarkt. 42-calowy telewizor LED Full HD 3D Smart TV marki LG z systemem WebOS oraz odświeżaniem MCI 500 za jedyne 1729 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po południu. Jesteśmy gotowi, aby zabrać wszystkich na spacer, a jak to u nas bywa, będzie to spacer przez najbliższe 2 godziny w dosyć szybkim tempie. Thank you. Radia Wydom Kultury dzisiaj naprawdę w szybkim tempie, bo mamy dużo miejsc do odwiedzenia i sporo spraw, o których chcemy porozmawiać i polecić. Takimi hasłami zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie, opisane szczegółowo na stronie polskieradio.pl/trójka, mogę powiedzieć tak. Filharmonia w Szczecinie, budynek, ale oczywiście także to, co w budynku. Kombucha, nowa książka Szczerka, nowa praca Kuśmirowskiego, Skate Concrete, urodziny zamku w Cieszynie i dużo, dużo więcej. Tradycyjnie zaczynamy od poleceń Radiowego Domu Kultury. Każdy z instruktorów, jesteśmy w komplecie, jesteśmy gotowi, przygotował to, co w tym tygodniu, nadchodzących dniach wydaje mu się najciekawsze. I dzisiaj pozwolę sobie zacząć od mojego wyboru, bo ja wybrałam spacer dźwiękowy, który można przeżyć w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Porozmawiałam na ten temat z Agnieszką Pinderą, która opiekuje się większym projektem, o którym za chwilę. Ale najpierw, czym jest spacer dźwiękowy? Nasz spacer dźwiękowy jest wyjątkowy, nie opowiada o obiektach, które można znaleźć w muzeum, o dziełach sztuki, nie jest dodatkiem do wystawy stałej bądź budynku. Opowiada wyobrażoną historię opartą na pewnym opowiadaniu. Jakie to opowiadanie? Opowiadanie Izaaka Bashevisa Singera pod tytułem Para jest, wydaje mi się przynajmniej, wyjątkowym opowiadaniem w twórczości tego pisarza. Stworzył je w 1976 roku, mieszkając już w Stanach Zjednoczonych. Podobno zainspirowała go wizyta rok wcześniej w synagodze gejów i lesbijek. Jest to jedno z nieheteronormatywnych opowiadań. To opowiadanie właśnie zainspirowało naszego artystę, rezydenta Benego Nemerowskiego Ramzeja. Fabuła tego opowiadania przedstawia losy chłopca, który bardzo, bardzo pragnął być dziewczynką. Opowiedzmy więcej o samym artyście. Nemerowski jest już dojrzałym artystą, póki co najstarszym w grupie rezydentów, których gościmy w muzeum. I on w swojej twórczości od dłuższego czasu zajmuje się kulturą muzyczną, również kulturą popularną. Miał szereg prac, które odnosiły się na przykład do boys bandów. Pracuje często z chórami, tworzy różnego rodzaju prace dźwiękowe, gdzie na przykład namawia głosy ludzkie, by udawały maszyny, na przykład syreny alarmowe. W przypadku pracy, którą tworzy dla nas, wykorzystał możliwość współpracy z chórem POLIN, kierowanym przez Shona Palmera we współpracy z Kubą Pałysem. Taki społeczny projekt, który powstał u nas w muzeum przy okazji zeszłorocznego otwarcia wystawy głównej, gra dosłownie główną rolę w naszym słuchowisku, w naszym spacerze dźwiękowym. Udźwiękawia historię, którą Benny właśnie stworzył, osnuł na podstawie opowiadania Singera. I teraz więcej o projekcie, którym opiekuje się nasz gość, Agnieszka Pindera, czyli o projekcie rezydencji artystycznych, ponieważ ten spacer dźwiękowy to jest pierwszy spacer dźwiękowy w Muzeum Żydów Polskich POLIN, ale jest to efekt 7. rezydencji artystycznej, która ma miejsce w muzeum. Co muzeum ma z takiego spotkania z artystami? Dają nam możliwość spojrzenia nowego, innego, kreatywnego na różnego rodzaju wątki, które możemy zmieścić w jednym słowie kluczu żydowskiej Warszawie. Są to spojrzenia artystów z Brazylii, Kanady, Argentyny. Mówią o różnych wątkach z przeszłości, teraźniejszości, o współczesnej tożsamości żydowskiej w naszym mieście. I to może być jedna z propozycji na najbliższe dni. Odwiedziny w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Najpierw zachwycaliśmy się budynkiem, potem tym, że została otwarta ekspozycja stała. Warto zajrzeć na samą stronę, aby zachwycić się, jak bogata jest propozycja tej jednostki, czy też tego miejsca, bo także korzystając z zasobów strony internetowej, można przeżyć wiele interesujących i nieoczekiwanych zdarzeń. Artystyczna rezydencja już 7. w Muzeum Historii Żydów Polskich, spacer dźwiękowy, szansa na to, aby przeżyć właśnie takie wydarzenie artystyczne do 5 marca, kiedy nastąpi finisaż. Serdecznie zapraszamy, a już za chwilę to, co przygotował dla nas w tym tygodniu Michał Nowaś. Wait. jedziemy do Łodzi z małą książeczką, niekoniecznie dla fanów piłki nożnej. RTS versus ŁKS, czyli co mówią łódzkie mury. A mówią wiele i śmiesznie, wyjaśnia Maciej Lebiedowicz z wydawnictwa Pan tu nie stał. My mówimy na to mini album. Zawiera on 58 zdjęć. To jest taka fotorelacja z łódzkich murów, z łódzkich ulic, z walki naciętej riposty pomiędzy kibicami ŁKS-u i RTS-u. No i proszę bardzo, jeśli tu cytat ŁKS dojeżdża do Łodzi, to tu cytat RTS myśli, że centrum jest z boku. A jeśli tu cytat RTS myśli, że Żabka to zoologiczne, to tu cytat ŁKS nie wita dnia uśmiechem. Tak naprawdę wszystkie te napisy robi jedna osoba. I dopiero po pewnym czasie okazało się, że nie są to właśnie kibice ŁKS-u i RTS-u, tylko jest to łódzki artysta, który tak właśnie prezentuje swoją twórczość. Podpisuje się jako Janusz Waza. Przypomnijmy genezę. Te napisy powstawały w przeciągu kilkunastu miesięcy. Chodziło o to w tej akcji, aby wyczyścić mury z antysemickich, obraźliwych haseł i wprowadzić trochę humoru na te łódzkie nasze szare ulice. 58 haseł z wielu, wielu tych, które pojawiły się na ulicach Łodzi, ale jakoś trzeba je było do tego mini-albumu wybrać. Propozycji było bardzo dużo. Nie chcieliśmy też nikogo obrażać w jakiś bardzo ewidentny sposób, także nie pojawiły się napisy typu ŁKS nie jeździ na rowerową masę krytyczną. Te napisy są takie, aby były tylko i wyłącznie ripostą na poprzedni wpis drugiego klubu. Mała książeczka, jak mówiłem, mini album, jak mówi Maciej Lebiedowicz. W formacie 15x15 cm na dosyć cienkim papierze z miękką okładką, idealny na prezent. Chcieliśmy zachować te wszystkie napisy w jakiejś takiej namacalnej formie. Te napisy z murów bardzo szybko znikają. W tym momencie zostało już mniej niż połowa. To jeszcze na zakończenie, panie Macieju, pańskie ulubione hasła? Świetny jest ŁKS, macza herbatniki w nocniku, RTS miał studniówkę w Biedronce. A ja dodam od siebie też, by było 1:1. RTS szyje na maszynie do pisania, a ŁKS bierze urlop na Fashion Weeka. Aby zachować proporcje, za każdym razem podkreślam, przykłady były z dwóch stron. Mamy te mini-albumy do oddania w dobre ręce, jeżeli ktoś chciałby pooglądać, poczytać, pośmiać się, ale też potem pomyśleć, to 2 2 7 3 Michał czeka, egzemplarze czekają. Take not to hurt yourself. Some people read idea books. Some people have pretty looks. But if your eyes are wide, powers aside, take care, just please take care. Ooh. Niektórzy myślą o Polsce właśnie poprzez kluby piłkarskie, a ja na przykład myślę zespołami. Zespół Elsztat, prosto z Łodzi. A na naszym profilu na Facebooku, Radiowy Dom Kultury, kilka zdjęć z mini-albumu RTS versus ŁKS, czyli Co mówią łódzkie mury. Teraz sprawdzimy, co ma do powiedzenia Agnieszka Obszańska. Ostrzegam, to będzie duże. A stanie już niebawem w Białymstoku w Galerii Arsenał w budynku elektrowni. A chodzi o... Tężnie. Czyli kolejną realizację artysty, który niezmiennie mnie intryguje. Roberta Kuśmirowskiego. Czarodzieja, który potrafi za pomocą swoich realizacji przenieść nas w inny wymiar. Czasowy i przestrzenny. Nie inaczej będzie i teraz. Zapraszam w podróż. Oprowadza nas Robert Kuśmirowski. Jest to obiekt, który myślę, że większości ludziom jest znany. Zmysł techniczny pozwala solance się w sposób grawitacyjny rozdzielać o kawałki słomy, trzciny, która jest w tych miejscach i doprowadzać tąże kropelnicę do eteru. My to wdychamy, jakby uzdrawiamy się. W moim przypadku będę chciał uzdrowić raczej percepcję wzrokową, zmusić widza, żeby dokonał aktu oględzin na przedmioty, które gromadzę od 12 lat. Wszystkie są zacne, wszystkie są w jakiś sposób dla mnie ważne. W niektórych wystawach uczestniczyły, są przedmioty, które wielokrotnie były w moich pracach wrzucane, proponowane i one wiecznie są w takim, jakby powiedzieć, magazynie. Tężnia jest antidotum magazynowym. To będzie taka wielka biblioteka, przedmioty będą zgromadzone, ale na szczęście już nie wrócą do magazynu. To jest moment, kiedy zrzucam ciężar bycia magazynierem, zbierania tych przedmiotów po to, żeby znowu z łatwością na przykład zareagować na jakąś wystawę. Bez problemu znalazłbym kilka przedmiotów, które będą stanowiły bazę i w takim układzie nie mam wyzwania, nie mam problemu, który zawsze dla mnie był pożywką. To jest zlepek litery T jako słupa wieży. Litera A dotyka też i stanowi stopy po bokach. I taki wielki korytarz ciągnie się takich półek, tak jakbym to nazwał, biblioteka wszystkich bardzo cennych przedmiotów. Ułożenie będzie monochromatyczne, w jakiś sposób zinwentaryzowane. Wszystkie przedmioty będą miały swój numer i pewną historię, gdzie występowały. Wszystkie piętra tych półek będą nas przytłaczać, bo to będzie w słupie. My będziemy tylko mogli przejść przez korytarz, niby wdychając oczywiście ten kurz i ten rodzaj zdeformowania, czy też już ładnego pokrycia jakiejś starości na tych przedmiotach, to wszystko ma na nas sprawić, że no, nawet niepotrzebny przedmiot taki magazynowy może być muzealny. Monumentalna tężnia Roberta Kuśmirowskiego to moje polecenie na dziś. A stanie ona w nie mniej ciekawym miejscu, czyli w budynku elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku. To wszystko od 13 marca. Aha, a co będziemy robić? Będziemy wizualnością oddychać. I wszystko jasne. No wiadomo, gdyby ktoś chciał wizualnie odnieść się do sprawy, to może sprawdzić na naszej stronie i przeczytać adresy związane ze wszystkimi naszymi trzema poleceniami, zarówno mini album, jak i Galeria Arsenał Białystok, jak i oczywiście adres internetowy Muzeum Żydów Polskich POLIN. Widać u nas. I'm There's nothing to be addressed now. There's nothing to get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd that's undone, she's done it all again. I get ready to go, the green don't get a car. He going to the local. He going to the local. Western man, top part left undone. Imperious design, the peddlers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar, she on her own. She get ready to go, she doesn't live herself. Dancing with herself. She dancing with herself. She dancing on her own. She dancing on her own. Go Out, zapowiedź albumu The Magic Whip, zespół, który nazywa się Blur. A my teraz opowiemy o miejscu, na które zwróciliśmy uwagę już dawno, zarówno ze względu na formę, jak i to, co dzieje się w środku. A do tego okazało się w ostatnim tygodniu, że to miejsce będzie przez wiele lat wspominane jako pierwsze w Polsce docenione w bardzo ważnym międzynarodowym konkursie architektonicznym. Nie mówię nic więcej, bo więcej opowie Anna Dudzińska. Już dzisiaj mówi się o tym budynku jako o jednej z najlepszych realizacji w Polsce. Lśniący słońce obiekt. Może by ten obiekt oglądać i odczuwać go, odbierać go w pełnej krasie, to tak naprawdę powinno się do tego wszystkiego zaświecić słonko. On jest projektowany przez południowców. To słońce w pewnym sensie wydobywa muzykę z tego budynku. Robert Konieczny. Jeden z najbardziej znanych polskich twórców zachwyca się filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Hiszpańsko-włoski duet Fabrizio Brozzi i Alberto Veigi wymyślili sumę różnych szczytów, która wpasowuje się w miasto jak góra lodowa. W pewnym sensie też przez ten budynek my wystartowaliśmy w konkursie na Muzeum Przełomem, a po jakimś czasie już pracując nad tym projektem stwierdziliśmy, że schodzimy na drugi plan. Schodzimy na drugi plan, bo filharmonia była ewidentnym przykładem takiej ikony architektonicznej w mieście. Tuż obok ikony filharmonii powstaje Muzeum Przełomów, które dla Szczecina projektuje katowickie biuro KWK Promes, właśnie Roberta Koniecznego. Nic dziwnego, że sam architekt widział budynek filharmonii setki razy. Widział i podziwiał. Co dla mnie jest fajnego w tym budynku? A mianowicie to, że z jednej strony ten budynek wygląda jak makieta. Często jest tak, jak projektujesz jakiś obiekt i robisz, powiedzmy, makietę z białego kartonu. Ona jest taka bardzo fajna, czysta. A potem, kiedy dodajesz jakiś tam materiałów, jakichś tam kolejnych, wiesz, elementów, to w pewnym sensie ten budynek zaczyna się brudzić. Już nie jest taki prosty, czysty. A oni ten pierwotny koncept, tą pierwotną taką, nie wiem, styropianową, tekturową makietę, doprowadzili do końca. Rozdrobnione kamienice zbite w jedną. Obok stare budynki i wszystko do siebie pasuje. No oczywiście nie wszystkim, bo budynek budził dużo kontrowersji od samego początku. Autorom zarzucano nawet plagiat. Zrobiło się też głośno o Filharmonii, bo Hiszpanom zarzucono plagiat, że ten projekt jest wtórny, że już coś takiego zrobili wcześniej Holendrzy i strasznie długo o tym pisano. I wiesz, co jest najlepsze? Że to właśnie to biuro holenderskie ucięło tą dyskusję, bo pogratulowało Hiszpanom świetnego projektu i tyle. Dlatego, że tu często ludzie, niestety też architekci, odbierają pewne rzeczy bardzo powierzchownie, nie wgłębiają się jak gdyby w strukturę, istotę projektu, w jego funkcję, układ i w ogóle wiesz, genezę. To było zupełnie co innego. Ten projekt holenderski, ten projekt hiszpański to były dwa światy. One wizualnie były podobne, ale rzeczy podobnych jest wiele. A to właśnie ten koncept, z którego to wyniknęło, był jedynym. Jednak konieczny się zachwyca, między innymi materiałami. Spotykałem się z różnymi ludźmi, którzy wygłaszali tam jakieś opinie na temat tego obiektu. Oczywiście w większości się to nie podobało. Zresztą jak nasz budynek. Podobnie. Często narzekali na to, że to takie materiały, że z tego można by zrobić, że to wiesz, tam blacha jakaś i w ogóle to taka taniocha, że z tego można by garaż zrobić, a nie taki budynek. A ja właśnie wtedy mówiłem, że słuchajcie, genialne w tym właśnie jest to, że nie trzeba jakichś mega materiałów, jakichś nie wiadomo marmurów, nie wiadomo skąd sprowadzonych, czy tym podobnych rzeczy, strasznie drogich, niepotrzebnych, tylko oni z takich prostych materiałów zrobili tak doskonały obiekt. Pomysł i konsekwencja w działaniu. Czystość formy sprawiła, że naprawdę nikt wobec tego budynku nie pozostaje obojętnym, niczym wobec Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. 12 734 metry kwadratowe, dwie sale koncertowe, 1143 miejsca na widowni, 2500 metrów kwadratowych sufitu i ścian pokrytych szlakmetalem, czyli sztucznym złotem. Niezwykłą filharmonię w Szczecinie otwarto w ubiegłym roku. A wnętrze? A wnętrze najlepsze jest to, to po prostu jest niesamowite, co zaraz powiem, ale ja w środku nie byłem. Musimy zaufać innym autorytetom. Zresztą odwiedziny Filharmonii Szczecińskiej pewnie część z Państwa ma już za sobą. Tak jak muzyk Radzimir Dębski. Absolutnie niesamowite. Nie znam drugiego takiego miejsca. To miejsce sprawia, że unoszę się nad ziemią. Tutaj wszystko pasuje, inspiruje, stymuluje myślenie. Kiedy tu jestem, zapominam o wszystkim dookoła. Nie znam innego takiego miejsca. To miejsce z klasą, rozmachem, smakiem. Przestrzenie, które każda z osobna stają się mówić do widza innym językiem. Architekt Robert Konieczny ma jeszcze tę podróż przed sobą. Doskonale wie, że warto ją odbyć i na razie przygląda się z zewnątrz. Ten budynek z każdej strony jest dobry. Ja mam takie powiedzenie, że budynek jest tak dobry, jak jego najgorsza strona. To się chcesz ukryć. To nie ma czego ukrywać. Z każdej strony, jak nie spojrzysz, jest okej. Filharmonia Szczecińska zaprojektowana przez duet Barozzi i Weiga z całą pewnością stanie się, tak jak uważa Robert Konieczny, ikoną polskiej architektury. Warto zajrzeć na stronę Filharmonii w Szczecinie, żeby zobaczyć, jak bogaty może być program, jak bogata może być propozycja tego miejsca, o którego nowym budynku wszyscy, którzy już tam byli i mieli okazję to sprawdzić, mówią, że jeżeli chodzi o warunki akustyczne, to są po prostu rewelacyjne. Rewelacyjne. Zresztą tutaj w tym dźwięku udało się to oddać. Kiedy Radzimir Dębski się pojawił, to zrobiło się naprawdę magicznie. Między innymi wernisaż Rafała Olbińskiego, Nuta do Nuty, czyli koncerty szkolne, Panny Wyklęte, Maleo Reggae Rockers, najbliższe wydarzenia, które szykują się, poza oczywiście koncertami regularnymi. Polecamy serdecznie. Opowiadała o budynku Anna Dudzińska. Budynek w tym tygodniu, ta informacja do nas doszła, został wybrany do ścisłego finału najważniejszego na świecie konkursu architektonicznego. I teraz czekamy na wyniki. Czy zdarzy nam się tak, że po raz pierwszy w Polsce będziemy mieli tytuł najlepszej realizacji ubiegłego roku, czy też nie? Na wyniki konkursu jeszcze czekamy. No a oczywiście polecenie nasze związane z Filharmonią Szczecin jest aktualne cały rok. Nie pamiętam teraz dokładnie, kiedy finał konkursu Misa van den Rohe, ale z całą pewnością o wynikach opowiemy. Podzieli prawdziwi oszuści. Jeden był koleżką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach jak on kąsał z klasą, mówiły Alfons z kasą, miał fason. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy, to każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są aby dziś martwe? Naprawdę nie śmierdział groszem, mówił chcesz miłosierdzia, bardzo proszę. Kluczyki od bety, bez bety, to nie był dziany kretyn, znał każdy fetysz. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są aby dziś martwe? Gadki w stylu Come on, Dita Pell, Sikso. Kim chcesz, żebym był? Że ma PL, Mel Gibson. Jak skończył Mike Tyson czy R. Kelly? Było szóstym, jakie miał szansę przelić. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są aby dziś martwe? Zaśpiewała Krystyna Prońko, a zaśpiewała w ramach projektu, który nazywa się Albo Inaczej. I to jest pomysł, aby nagrania bardzo ważne dla polskiego hip-hopu, pochodzące z tego pierwszego okresu, kiedy hip-hop w Polsce się rodził, z lat 90. i przełomu wieków, wykonali kultowi polscy wokaliści. Do projektu zaangażowani zostali między innymi Andrzej Dąbrowski, Zbigniew Wodecki, no i oczywiście pani Krystyna Prońko. Będą powstawały kolejne utwory. Zawsze bazą, punktem wyjścia jest właśnie oryginalny utwór. W tym przypadku to utwór Oszuści grupy Flexip, a potem powstaje nowa wersja muzyczna, taka utrzymana w klimacie jazzowym i na podstawie tekstów rapowanych w oryginalnej wersji, tekst, który wykonuje wokalista. I tak właśnie powstał utwór Oszuści, projektu Albo Inaczej, z udziałem Krystyny Prońko. Teraz przed nami wyprawa tam, gdzie świętują. Przenosimy się do Cieszyna, do Zamku Cieszyn oczywiście. Wyjątkowa okazja. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy taka wyjątkowa, bo my mamy odwagę świętować 10 lat w miejscu, które ma około 2,5 tysiąca lat, ale do odważnych świat należy. 10 lat takiego innego, nowego zamku to też dużo, wobec czego świętujemy urodziny. Jak na porządne urodziny przystało, świętujemy 3 dni. To miejsce, czyli kiedyś Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, teraz po prostu Zamek Cieszyn, to jest jedno z najważniejszych miejsc, które wspiera projektantów, mówi o designie, mówi także o połączeniu biznesu i designu. Jest to też wyjątkowe miejsce dlatego, bo panuje tutaj absolutnie wyjątkowy i intrygujący klimat. W jaki sposób udaje się Tobie, Wam jako zamkowi, łączyć ludzi, a nie dzielić? A bo to lubimy po prostu, bo wierzymy, że synergia jest nie tylko słowem, ponieważ mieliśmy tą odwagę 10 lat temu, żeby zacząć budować coś zupełnie bez precedensu w miejscu poza wszelkimi centrami biznesowymi, medialnymi, nawet projektowymi. To się tutaj udało właśnie dlatego, że całe 10 lat tak naprawdę zachęcamy ludzi chyba naszym też entuzjazmem do wspólnej roboty. Siejemy takim trochę góralskim uporem, ale też jak ogrodnicy okopujemy te swoje grządki, wyglądamy, co na nich rośnie i spokojnie czekamy plonów. To, co jest dla nas też chyba istotne, to, że no my jesteśmy w małym mieście. Cieszyn to w końcu dla wielu zupełne peryferia Polski i my w tym małym mieście nie możemy się tak zamknąć w jakiejś marmurowej wieży designu. My musimy być i cały czas jesteśmy blisko ludzi i także blisko historii i tradycji tej ziemi. I stąd dla nas było ważne, żeby przy 10 urodzinach również pokazać ten niewiarygodny i jednak ciągle nieznany, nierozpoznawany potencjał Śląska Cieszyńskiego. Stąd pomysł na wystawę Design tu Stella. Wchodzimy na pierwsze piętro po schodach i tutaj właśnie wystawa, która mówi o tym, o czym wspomniałaś przed chwilą, czyli o tym, co najlepsze z ziemi cieszyńskiej i co z ziemi śląskiej wyszło. Prawda? I to są w dodatku takie rzeczy dla nas nawet samych nierzeczywiste. Najbardziej cieszymy się, kiedy odkrywamy jakieś zupełnie nieznane historie. Te, które potwierdzają, że dobre projektowanie było tutaj obecne przed powstaniem Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości. I to nie jest tylko, można powiedzieć, kultowa osoba pana Karola. Pan Karol Śliwka urodził się pod cieszyńskiej wsi i wrócił tutaj na tą ojcowiznę, ale to są również projektanci przemysłowi z lat 70., 80., którzy praktykowali swój zawód w cieszyńskich zakładach pracy, o czym wielu cieszyniaków nawet nie ma świadomości. I to, co jest również dla nas ważne, to, że można na tej wystawie zobaczyć projektantów praktycznie wszystkich dyscyplin projektowania. Chociażby... A stoimy koło takiej skromnie wyglądającej szafeczki, która jednak zawiera skarby, bo są to projekty Wojtka Kucharczyka. Część już z prywatnej kolekcji, kompletne unikaty. No, my patrzymy na okładki płyt, ale chętnie posłuchalibyśmy również muzyki. Muzyka w tle, a my możemy przejść dalej. Obracamy się na pięcie. O tak, Bogdan Kosak do Cieszyna się przeprowadził. Przeprowadził się świadomie i był to jego, myślę, szczęśliwy wybór. Patrzymy na jego najnowsze projekty. Myślę, że słuchacze wiedzą już, jak wygląda nowa siedziba NOSPR-u, a Bogdan Kosak zaprojektował dla NOSPR-u zupełnie wyjątkowe szklaneczki. Bogdan Kosak w naszym mniemaniu naprawdę już jest projektantem Stella. Czyli teraz krótka nauka języka. Stella, czyli Pustala, czyli stąd. To idziemy dalej i tutaj Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap. Być może jeszcze ludzie pamiętają, że wszystkie kapelusze sportowców na zimowe spartakiady i olimpiady pochodziły z Polkapu. To jest jedyna w Polsce, ale także bardzo rzadka w Europie fabryka kapeluszy, wciąż korzystająca z najszlachetniejszych naturalnych surowców i projektująca i wytwarzająca kapelusze chociażby dla najnowszej kolekcji Pierre Cardin. To już jest ten design na poziomie europejskim, ale taki tak naprawdę tutaj po prostu jest. Często się śmiejemy, że 100 lat temu nie nazywano tego designem, tylko po prostu była to porządna robota. I my już w kapeluszach obracamy się w drugą stronę. Coś dla chłopców, dziewczynek, bo wszyscy chodzą w góry i wszyscy w tych górach chcą czuć się komfortowo. Zatem pajak i ich nieprawdopodobne śpiwory, do których wykorzystali zupełnie nowe materiały, bo to jest, proszę Państwa, tajwek, ale tajwek, który jest również z nadrukiem, czyli taki śpiwór do minus 20 stopni. W tym śpiworze można się schować, ale również w tym śpiworze można sobie przypomnieć sceny z dzieciństwa, ukochane góry, ponieważ można poprosić firmę o wydrukowanie zdjęcia, grafiki i mieć wtedy śpiwór, który jest kompletnie unikalny. Warto tutaj przyjechać i przekonać się, że w Cieszynie tak naprawdę bardzo wiele się zaczyna. Wystarczy przyjrzeć się Zamkowi Cieszyn, wystarczy przyjrzeć się wystawie Tu Stella, czyli tu, stąd. To jest oczywiście wielkie święto, święto trzydniowe. Jeszcze do jutra trwają przeróżne wydarzenia, warsztaty, spotkania. Cieszymy się urodzinami, ale to nie koniec. No, czuję ale. Zawsze muszę mówić ale, bo my musimy tu mieć tą swoją pokorę. Ja wiem, że nie każdy zdoła przyjechać do Cieszyna w ciągu nawet trzydniowych urodzin. I mam nadzieję, że goście przyjadą jeszcze w następnych miesiącach. Wiosna piękna przed nami. Wystawa Design Tu Stella będzie właśnie w tym miejscu do końca maja. Dyplomy, te wyczekiwane graduation projects, bo teraz to już jest międzynarodowy projekt, będą z nami do połowy kwietnia, a z kolei wystawa poświęcona tradycji również do końca kwietnia, wobec czego myślę, że czy przed świętami Wielkiej Nocy, czy po świętach, czy na wiosnę, czy być może początkiem lata trzeba tu przyjechać. Nic dodać, nic ująć. Zapraszamy do Cieszyna codziennie. Zapraszamy i my z pełną odpowiedzialnością. Fantastyczne miejsce, sam zamek. Pani na zamku, Ewa Gołębiowska, była naszym gościem. Pani dyrektor na zamku. Agnieszka Obszańska zdążyła odwiedzić zamek w ciągu tych obchodów 10 urodzin, ale z naszych doświadczeń poprzednich wynika, że naprawdę wyprawa do Cieszyna, poza przyjemnością obcowania ze sztuką i designem na zamku, to także przyjemność na przykład jedzenia raz po polskiej, raz po czeskiej stronie. To przyjemność niesamowitej okolicy. No i wielu wspomnień, które łączą się z tym miejscem. Także muzycznych, bo przecież kiedyś właśnie tam odbywał się festiwal Nowa Muzyka. trasa samochodem do Cieszyna. Wspominam ją jako przepiękną, chociaż być może pamięć zatarła jakieś korki czy inne niedogodności. Keep the Car Running to oczywiście Arcade Fire z Kanady, a pierwszą godzinę Radiowego Domu Kultury zakończymy dzisiaj wspólnie z zespołem szkockim, bo Belle & Sebastian wydali całkiem niedawno nową płytę i myślę, że to jest taki album, który może wprawiać w dobry nastrój. Autopromocja. Trzecia strona medalu, a w niej podsumowanie narciarskich mistrzostw świata w Falun. Piłka nożna w europejskim i krajowym wydaniu. Oczywiście konkurs ekstraklasy. Jak do mistrzostw Europy w hali przygotowuje się Adam Kszczot i dlaczego nasi paralotniarze chcą bić rekordy w Brazylii? Trzecia strona medalu w najbliższą niedzielę od 17:00 zapraszają Michał Olszański i Adam Malecki. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sezon polowań na dzikie okazje rozpoczęty. Teraz w sklepach Euro LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1399. 47 cali Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2490. Laptop Lenovo procesor Intel Pentium za 1399 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jest 1000 leasingów do wzięcia w promocji 1%. 999 leasing. 8? W promocji 1% Getin Leasing ilość umów na samochody osobowe jest ograniczona. Wejdź na stronę www.getinleasing.pl. Getin Leasing. Praktiker przedstawia doskonały, mistrzowski układ. Kto wydaje, ten dostaje. Za każde wydane 500 zł dostaniesz kupon 100 zł na kolejne zakupy. Do 2 marca w Praktikerze i na praktiker.pl. Wchodzisz? Praktiker. Dla zaradnych. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio! Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo więcej Polskie Radio! Radio cyfrowe nadaje więcej. Kuchnia amerykańska jest jak rodeo, prawda, Pascal? Oh yeah! Łapiesz przepis za rogi i nie dajesz mu się zrzucić. All right! A kto się boi zrobić kurczaka po amerykańsku? Ten chicken! Oh yeah! Nie bój się zrobić kurczaka po amerykańsku. Teraz w Lidlu świeży kurczak kosztuje tylko 4,99 za kilogram. Tylko 4,99. A winogrona jasne bezpestkowe tylko 7,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. O, widzę, że ostatecznie postawiłeś na Hondę. Tak, i ostatecznie zyskałem 14 tysięcy złotych rabatu. Powiedziałeś 14 tysięcy? Dokładnie tak. To już ostateczna wyprzedaż rocznika 2014 w salonach Hondy. Honda CR-V z rabatem 14 tysięcy złotych, a Honda Civic 5D i Honda Tourer taniej o 9 tysięcy złotych. Teraz jeszcze łatwiej spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. Szczegóły oferty u dealerów Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Od czwartku do niedzieli w Media Expert kupuj taniej. Na przykład laptop HP, Windows 8, procesor Intel za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy.